بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة ساعة ليوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. رواية إمام مسلم. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که گفت جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند این فی الجمعه ساعه لیوافقها عبد مسلم. در روز جمعه ساعتی هست، اگر کدام بنده مسلمان آن ساعت را پیدا بکند و دعای بنده مسلمان موافقت به آن ساعت باشد، یسأل الله فیها خیر، که در آن ساعت هر چیزی که پرسان شود از الله، که در آن لحظه چیزی از خدا بخواهد، الا عطاه یاه، خداوند هر نیکویی که میخواهد، هر چیزی که میخواهد به او میدهد. در این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما را آگاه میکند که در روز جمعه یک ساعتی قبول دعا، ساعتی که در آن لحظه هر دعایی که کرده شود آن دعا مستجاب می شود. هر انسانی که در همان لحظه دعا کند به سوی خدا و از خدا طلب بکند، خداوند عز و شان خواسته اش را برایش میرساند و برایش میدهد. که دوستان عزیز، روز جمعه را فراموش نکنید، دعا کنید و از خدا طلب کنید که ساعت استجابت دعا دارد و از خدا رزق حلال بخواهید و از خدا پیروزی و نجات و نصرت برای مسلمان ها بخواهید و از خدا بخشش و آمرزش برای کمبودی ها و گناه های خود بخواهید که خداوند دعا را در آن لحظه قبول می کند. این حدیث را امام مسلم رحمت الله علیه روایت کرده است.